der sejlede en brik med læk i begge ender, med rød en mast og ræk. Og alle dusse, da vi kom fra lang vej fra, hurra for skipperskolen, og vi ser Amerika. Vi havde ingen anker og heller ingen ret. Vi sejlede efter bølgerne og skippers gamle hat. Og alle dusse, vi aldrig hængte ud. Vi klarede os med lygten på kaptajnens røde tud. Og alle dusse, da vi kommer lang vejs fra, hurra for skipperskolen, når vi ser Amerika. Hver morgen og hver aften, der fik vi mælkegrød, men det var den slags mælk, som ud i Nordsøen flød. Og alle dusse, var et brændende skur. Kompasset, det var skiven af et gammelt kukkeur.